gazu dla gospodarstw domowych. W trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lipca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich jest wyższa niż dwa tygodnie temu. Udomowiona puma Nubia trafiła do chorzowskiego zoo. W Małopolsce trudna sytuacja w branży turystycznej. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich jest wyższa niż w pierwszej i wynosi niespełna 25%. To dane Państwowej Komisji Wyborczej, ostatnie dostępne, czyli z godziny 12. Wyborców do urn poszło więcej niż dwa tygodnie temu, ale zaangażowanie wyborcze rośnie proporcjonalnie. I tak ponownie największa frekwencja była w województwie mazowieckim 26,92%, małopolskim 26,53% i podlaskim 26,37%. Najniższa, choć też duża, w opolskim 21,6%. Widać to też w ujęciu dużych miast, mówi przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Pierwsze miejsce zajmuje Warszawa. 28,72%. Rekord z porannych statystyk ponownie ustanowiła Krynica Morska, gdzie w stosunku do liczby osób uprawnionych zagłosowało aż 52,36%. To oczywiście efekt turystów głosujących tam podczas urlopu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Puma Nubia, w której poszukiwanie zaangażowali się pracownicy poznańskiego zoo, trafiła do ogrodu w Chorzowie. Informację potwierdził na swoim Facebooku radny Sosnowca Łukasz Litewka. Chorzowskie zoo da na jakiś czas schronienie Nubii. Nie w Poznaniu, a w Chorzowie będzie czas na pomoc prawną, nie w lesie i w dobrych warunkach, napisał radny. Według dyrektor poznańskiego ogrodu jutro rozpoczną się starania, żeby puma trafiła do Poznania. Pojedziemy, żeby zgodnie z postanowieniem sądowym odebrać zwierzę. Dla nas najważniejsze jest zapewnienie spokoju i próba rehabilitacji, mówi Ewa Zgrabczyńska. Ze względu na czas, ponieważ no mamy dzisiaj czas wyborczy, niedzielę, oczywiście jutro będziemy się kontaktować, bo w Chorzowie biura pracują w dniu jutrzejszym. Będziemy się kontaktować, ponieważ tutaj mamy to prawomocne postanowienie, wyrok sądowy. Jest to zwierzę naszą własnością, własnością miasta Poznań i ogrodu zoologicznego. Dwa dni temu pracownicy ogrodu trafili na miejsce przetrzymywania zwierzęcia. Właściciel zagroził im nożem i uciekł z pumą do lasu. Rozpoczęła się policyjna obława. Mediatorzy podjęli rozmowy z mężczyzną, w efekcie których zwierzę trafiło do najbliższego miejsca, gdzie może być przetrzymywane, czyli do chorzowskiego ogrodu zoologicznego. Agroturystyka w rozkwicie, miejsca nastawione na zagranicznych gości w kryzysie. Tak wygląda turystyczny obraz Małopolski. Jak wynika z raportów przygotowanych przez Małopolską Organizację Turystyczną, obecna sytuacja sprzyja mniejszym miejscowościom w regionie. Jednak w Krakowie wiele firm turystycznych znalazło się na skraju bankructwa. W Krakowie jest wiele hoteli, w których 95% gości stanowili turyści spoza Polski. Niektóre takie miejsca wciąż się nie otworzyły i nie wiadomo, czy w ogóle wznowią działalność, mówi prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń. Koszty stałe są niezwykle wysokie i w ciągu tygodnia te obiekty, które są czynne, no mają obłożenie do tej pory no rzędu 20% zaledwie. Dla branży turystycznej, przynajmniej w Krakowie, ta sytuacja to jest kataklizm. My z tego kataklizmu wychodzimy bardzo powoli. Zyskały za to mniejsze miejscowości, zwłaszcza w południowej części regionu, i gospodarstwa agroturystyczne. Szczególnie powiat gorlicki, sądecki, w Beskidach. Ruch turystyczny jest spory. Wydaje się, że jeżeli chodzi o gospodarstwo agroturystyczne, ilość turystów jest większa niż w zeszłym roku. W zeszłym roku Małopolskę odwiedziło ponad 16 milionów turystów. Rozpoczyna się muzyczny bukiet róż, czyli koncert, cykl koncertów w Parku Śląskim. Artyści spotykać się będą z melomanami i w rozarium. Podobnie jak w ubiegłym roku, cykl współtworzy Zespół Państwowych Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia imienia Wojciecha Kilara w Katowicach. W kilku koncertach na parkowej scenie pojawią się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz absolwenci szkoły. Jak mówi Dagmara Piskosz, rzeczniczka Parku Śląskiego, koncerty odbywać się będą przez całe wakacje. Rozpoczyna się kolejna edycja muzycznego bukietu róż. Powracają szlachetne dźwięki oraz łagodne brzmienia i nastroje. W Rozarium będzie można ich słuchać w każdą niedzielę, aż do 23 sierpnia. W programie dzisiejszego koncertu znalazły się m.in. piosenki Anny German. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno we wschodniej połowie kraju i tam spodziewany jest przelotny deszcz. 17 stopni w Olsztynie, 18 w Trójmieście, 19 w Krakowie i Katowicach, 20 w Warszawie i Wrocławiu, 23 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w MediaMarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. MediaMarkt. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Tu trzecia strona medalu, 22 i 7 trójek. Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Zapraszamy na drugą godzinę naszego sportowego magazynu. Będzie sporo o lekkiej atletyce, popływamy na żaglach, będzie też coś dla fanów żużla. A propos, trwa mecz Włókniarza Częstochowa z Motorem Lublin i zapowiada się, że będzie niespodzianka, ponieważ drużyna z Lublina wygrywa 41-37 po 13 biegach. A co się wydarzyło i wydarza? Tottenham remisuje z Arsenalem w derbach północnego Londynu. W Poznaniu Lech Poznań gra z Lechią Gdańsk i wygrywa 2-0. To jest ten sezon Ekstraklasy, a jeśli chodzi o następny, to prezes PZPN Zbigniew Boniek poinformował, że nowy sezon naszej najwyższej ligi rozpocznie się 23 sierpnia. Dwa tygodnie wcześniej odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. A z tego, co działo się na świecie, no to najważniejsze chyba zwycięstwo Lewisa Hamiltona w Grand Prix Styrii. To jest druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1. To już 85. zwycięstwo w karierze 35-letniego Brytyjczyka. Nie będzie dobrze wspominać tego wyścigu ekipa Ferrari, ponieważ Ferrari się ze sobą zderzyły, nie dojechały samochody do mety. W tej sytuacji liderem klasyfikacji generalnej po dwóch wyścigach jest Valtteri Bottas. I jeszcze informacja z Norwegii, bo napastnik Borussii Dortmund Erling Braut Haaland, który teraz przebywa w Stavanger, miał zostać wyrzucony z jednego z pubów i według miejscowej informacji i powodem było nie zachowanie piłkarza, lecz zainteresowanie nim i powodujące łamanie obostrzeń sanitarnych. Można się tylko domyślać, że to chodzi o zainteresowanie płci przeciwnej. No dobra, 9 minut po godzinie 18 wkraczamy od razu szybciutko w świat sportu, bo czasu przecież więcej mieć niż mamy nie będziemy mieć. Celowała w medal na igrzyskach, robiła 110% normy na treningach, ale trzask i przyszedł koronawirus. Malwina Kopron, medalistka Mistrzostw Świata w rzucie młotem, przetrwała ten trudny czas, no i teraz pracuje znowu. No, sytuacja teraz na pewno wygląda lepiej. Mamy bardzo dobre warunki do trenowania. Możemy trenować 2 razy dziennie, bez żadnych ograniczeń. Bardzo się cieszę. Było ciężko, nie ukrywam, było ciężko po powrocie ze Stanów. Później ta kwarantanna. Tak naprawdę, no nie mieliśmy gdzie trenować, ale bardzo się cieszę. No i jednak wbrew pozorom to był dobry czas, ja go dobrze wykorzystałam. Zaczynając od tego, co działo się w Stanach. Byliście na zgrupowaniu, wszystko to fajnie się tam układało, wiem, że wyniki były dobre, no i nagle jakby ktoś zaciągnął hamulec ręczny. No tak, niestety. Wiedzieliśmy o koronawirusie, jednak szczerze powiedziawszy nie przejmowaliśmy się za bardzo tym, ponieważ byliśmy w Stanach w ośrodku zamkniętym, no i nie myśleliśmy, że sytuacja będzie tak wyglądać. Jednak na początku marca dowiedzieliśmy się, że granice będą zamknięte, więc stwierdziliśmy, że czas najwyższy jak najszybciej wracać do domu. Po długiej dwudniowej podróży wróciliśmy, no i siedzieliśmy na kwarantannie. Jak sportowo się układało tam wszystko w tych Stanach? Wszystko było bardzo dobrze. Ja też szłam na maksa i sobie powiedziałam, że albo się rozwalę, albo po prostu przewiozę ten medal. No zdrowotnie pod koniec już było troszeczkę ciężko, kolanko trochę zaczęło boleć, ale na szczęście odpoczęłam. Tutaj też mam fizjoterapeutów, dlatego też przyjechałam tutaj na obóz. Głównie się 2 tygodnie podleczyć. No i dobrze. I potem ten czas zamknięcia, to nie jest ping-pong, który można w domu trenować rzut młotem. No, pewne warunki muszą być spełnione do tego, żeby rzucać. Jak sobie radziliście w tamtym czasie? Ja miałam troszeczkę problemy zdrowotne, jednak na szczęście to już za mną, więc mieliśmy troszeczkę przerwy. Potem jak odbyliśmy 2-tygodniową kwarantannę, tydzień nam zajęło znalezienie dobrego miejsca gdzieś pod lasem i dziadzio poprosił znajomego o udostępnienie kawałka pola, więc wylaliśmy tam płytę i rzucaliśmy, więc bardzo dobrze sobie poradziliśmy tutaj. A jeżeli chodzi o siłownię, to razem z tatą pod domem zbudowaliśmy pomost, więc... No co prawda miałam miesiąc wolnego, ale dosyć szybko to odrobiłam i teraz wyniki są naprawdę zadowalające. Upolowała pani jakiegoś zająca albo jakiegoś bażanta? Zająca nie, ale bażanty były. Na szczęście obyło się bez ofiar. Co teraz? Bo życie sportowe powoli wraca do normy, można powiedzieć. No tych meetingów nie będziecie mieli tyle, ile powinno być. Igrzysk nie będzie, Mistrzostw Świata nie będzie. Co dalej? Tak naprawdę meetingów jest bardzo mało, a jeżeli chodzi o młot, to jeszcze mniej. To jest przykre, ale niestety jesteśmy taką konkurencją. No co dalej? Ja rozpoczynam sezon wstępnie 8 sierpnia w Cetniewie na Memoriale Kamili Skolimowskiej, a docelowa impreza w tym roku to no niestety Mistrzostwo Polski i mam nadzieję, że dobrze się tam zareprezentuję. No co, no było troszeczkę przerwy. Wiadomo, że odbiło się to na treningu, jednak chciałabym w tym sezonie jeszcze uzyskać dobry rezultat. Na pewno w tym swoim gronie, w swoim środowisku wymieniacie się uwagami, dzielicie się tym, co zrobiliście, co można było zrobić. Jak pani sądzi, ta kwarantanna i to, co się wydarzyło, wpłynęło na panią, patrząc w perspektywie tego, co działo się z rywalami? Czy to się bardziej na pani odbiło, czy sądzi pani, że być może bardziej na rywalach? Bo na początku wspomniała pani, że to w sumie był dobry dla pani okres. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jak tam wszyscy sobie poradzili. Wiem, że w Ameryce można było trenować, wiem, że francuska też szukała jakiegoś miejsca do rzucania, rzucała z ulicy. No wiem, że jeżeli chodzi o młot, wiem, że dziewczyny próbowały sobie jednak jakoś radzić, ale też wiem, że niektóre po prostu siedziały w domu, tak jak niektórzy. No tak naprawdę zależy od konkurencji. Biegacze mogli pójść w las, kulomiaci mogli sobie zrobić rzutnie pod domem, bo im potrzeba maksymalnie 30 metrów. No nam niestety w młocie dużo więcej, więc sezon się rozpoczął. Niektóre wyniki są naprawdę zadowalające, chociażby Szwedzi osiągają naprawdę dobre rezultaty. Ja myślę, że są tego plusy tej całej kwarantanny. No dobra, czy w czasie kwarantanny znalazła pani, odkryła pani coś w sobie, coś na co do tej pory nie było czasu, albo coś na co nie było czasu, żeby odkryć, że to coś sprawia przyjemność? Czy jakąś nową Malwinę pani w Malwinie odkryła? Tak, troszeczkę się zmieniło, przeprowadziłam się, już mieszkam sama, uczę się też gotować, założyłam aparat na zęby, ogarniam uczelnię, tak naprawdę po obozie się bronię, więc bardzo się cieszę, że wykorzystałam ten czas bardzo dobrze i że mogłam nadrobić naukę. W tym roku jeszcze rozpocznę magisterkę. A jaki kierunek, jaki temat pracy? Bezpieczeństwo wewnętrzne. Temat pracy, rola mediacji w procesach karnych w Polsce. Tak więc... Radzę sobie. Myślę, że bardzo dobrze wykorzystałam ten czas, zwłaszcza, że sporo mi się też schudło, więc to na pewno na plus. Chociaż nie wiem, czy pomoże w rzutach. Jak na razie jest bardzo dobrze, więc nie narzekam. Zawsze miło posłuchać osoby pozytywnie nastawionej do świata i tej, która dobrze wykorzystała ten trudny czas. Zmiana wyników w Poznaniu. Ostatnio jak łączyliśmy się z Mateuszem Ligenzą, było 2-0 dla Lecha. Jak jest teraz? Halo, halo? No jeśli ktoś w ogóle miał jakiekolwiek wątpliwości ku temu, że po środowym meczu półfinałowym Pucharu Polski tutaj będzie wiało nudą, no to nie, są niesamowite emocje. Było 2-0, jest 3-1 dla poznańskiego Lecha. W przeciągu dwóch minut dwukrotnie zmienił się teraz nam wynik spotkania. W 42 minucie najpierw strzał Rafała Pietrzaka, pomoc obrońcy Lecha, Lechii Gdańsk, i uderzony Jakub Moder w murze leży na ziemi, dopada do piłki z najbliższej odległości. Omran Hajdar i Afgańczyk wbija bramkę. I jest 1-2, jeśli chodzi o Lechię Gdańsk, ale już za chwilę tracą bramkę. Duszan Kuciak bezradny, Pedro Tiba do Kamila Jóźwiaka, ten na skraju pola karnego tak przymierzył, że piłka zatrzepotała w siatce. Jest doliczony czas gry. Lech Poznań prowadzi 3-1 z Lechią Gdańsk. Się męczyli troszkę na koniec, ale to dobre AC/DC w trójce w naszej sportowej audycji. Zawsze jest na nich miejsce. No jak jest redaktor Gorazdowski, to zawsze jest miejsce dla AC/DC. Patrzę jeszcze, co dzieje się na żużlowych torach. Włókniarz Częstochowa przegrywa cały czas z Motorem Lublin 37-41, więc jest bardzo blisko wielkiej niespodzianki, ale to jest teraźniejszość. Teraz popatrzmy na przyszłość, na przeszłość. Żużel. Edward Jancarz, Jerzy Szczakiel, Tomasz Gorob, Antoni Woryna czy Zenon Plech. To tylko niektóre legendy polskiego żużla, do których można by dopisać kolejne nazwiska. Zenon Plech to były zawodnik Stali Gorzów i Wybrzeża Gdańsk. Wicemistrz świata i brązowy medalista, do tego pięciokrotny mistrz Polski. Furorę robił nie tylko na krajowych torach, ale także na Wyspach Brytyjskich. Tak się składa, że w tym roku mija dokładnie 50 lat, od kiedy pan Zenon w Gorzowie zdał licencję żużlową. Adam Malecki pytał mistrza, jakie emocje wywołują te wspomnienia. Piękne, bo to akurat 50 lat temu, dokładnie 10 maja, na meczu ligowym Stal Gorzów Wybrzeże, zdałem licencję. Jeszcze pojechałem do Leszna, do pana Olejniczaka na egzamin ustny z Andrzejem Pogorzelskim, bo on był tym moim pierwszym trenerem. No i tak się to zaczęło. Jak się to w ogóle zaczęło, że wsiadł pan na motocykl żużlowy? Kto pana namówił? Byliśmy grupką na zawodach żużlowych i tak z kolegą powiedzieliśmy, że się zapiszemy. A gdzie wy tam pasujecie? No, to wam pokażemy. No i się zapisaliśmy. I tak to się zaczęło. To się odbywało na tej zasadzie, przebierz się, siadaj na motocykl i jedziesz. Pan wcześniej jeździł na czymś? A skąd? Jeździłem może na Komarku, może tam na WFM-ce ojca. Co pan poczuł, siedząc pierwszy raz na motocyklu żużlowym? Uważałem, że no coś wspaniałego. Treningi odbywały się na stadionie na ulicy Kwiatowej. Czułem, że jest fajnie. Kiedy pierwszy raz pan zetknął się z takim wielkim żużlem? Kiedy pan zobaczył to coś, co porywa tłumy kibiców? To był rok 70. Pojechałem na finał indywidualnych Mistrzostw Świata do Wrocławia. Te zawody to był szał. Maudżer wygrał, Waloszek drugi, Woryna trzeci. piękne zawody, komplet ludzi. 3 lata później już pan startował. Moja kariera to jakoś tak szybko szła do góry, bo w roku 71 zdobyłem srebrny kas, że awansowałem do kadry narodowej w Bydgoszczy. Nieoczekiwanie zdobyłem tytuł indywidualnego mistrza Polski, mając 19 lat. W 73 roku był pan wymieniany jako jeden z faworytów do medalu, który pan zresztą zdobył, natomiast Jerzy Szczakiew został mistrzem świata. Jako Zenon Plech popełniłem błąd, bo usiadłem na nowy motocykl. Myślałem, że na nowym motocyklu będzie i ładniej, i przyjemniej, i szybciej. No niestety to jednak nie poszło w parze. Zajęłem 3. miejsce. Parę tygodni wcześniej, nawet na torze mistrza świata Jurka Szczakiela, 4 razy spotkałem się z nim, 4 razy z nim wygrałem, no ale tak widocznie musiało być. No potem był 79 rok, wtedy był srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata, czyli wydawałoby się, że jeszcze bliżej. Też było bardzo blisko. Jechaliśmy w Kelly Moran, Maugher, ja i któryś z Czechów. Już byłem praktycznie na 2. miejscu, ale bałem się wejść troszeczkę oszczy pod Morana, żeby się nie przewrócił. Przyjechałem 3 i zabrakło tego 1 punktu. Co to znaczyło wtedy być legendą żużla? Już nosili was na rękach? To była sława taka trochę porównywalna do gwiazd rocka? W 74 roku po tytule tego wicemistrza świata dostaliśmy zaproszenie praktycznie ze Szakielem na pojechał Jancarz do Australii, do Nowej Zelandii, do Stanów Zjednoczonych. No tam zrobiliśmy furorę, bo różne barbecue, przeloty samolotem. Luksus. Luksus. Za mundurem panny Szturem, a za żużlowcami? No bywało, że fanki, no później już w Anglii, no to był i fan klub Zenona Plecha i to zupełnie inaczej wyglądało jak w Polsce. Właśnie jak było z Anglią? Tam jeździł pan w Hackney, potem w Sheffield. Jakie to są wspomnienia? Piękne, bo tam jak się ułożył tydzień, to się jeździło powiedzmy od poniedziałku do niedzieli włącznie, nie? Tylko przyjeżdżało się z zawodów, się myło rano motocykl, przygotowało oponę tu, silnik ewentualnie do serwisu, następnie się wkładało i się jechało, nie? Jakie to wtedy były zarobki w Anglii? Bicycle money, czyli 2 funty 40 za start i 3 funty 60 za punkt. Do tego dochodziło kilometrówka, 4 penny za milę, minus 10% VAT. Jeżdżąc codziennie można było trochę zarobić. Bo zresztą nawet nie było kiedy wydać. Jak człowiek codziennie jeździł, stołował się praktycznie na tych jadłodajniach przy autostradzie. Fish and chips, chicken chips. Ale co, trzeba było się zabawić czasami, czy nie? Takie grzeczne życie pan prowadził? No nie było kiedy. Proszę sobie wyobrazić, że wziąłem 0,5 litra wódki, to przez rok czasu wypiłem z tej butelki chyba 50 gram. Wtedy Anglia to były najlepsze rozgrywki ligowe świata, prawda? To tam jeździli najlepsi. W każdej drużynie było 3 zawodników bardzo mocnych. Mi się wydaje, że najlepiej zapisał się Edek Jancarz na Wimbledonie, Jana Hackney. Po jednych zawodach to wylewał pan z buta wiadro krwi. Co to były za zawody? To były drużynowe mistrzostwa świata na White City. I z wyjścia gdzieś mnie tam pociągnęło, także prawą nogę przegięło mi przez hak. Skóra się rozerwała, no i krew leciała. Jechać trzeba było do końca. Miał pan takie poważniejsze kontuzje w karierze? No raczej tylko miałem jedną taką poważną kontuzję, to w Lesznie, gdzie złamałem kostkę śródstopia. Żadnego obojczyka nie złamałem. Panie Zenonie, przez te wszystkie lata pan szczuplutki, forma i waga taka żużlowa. Znaczy się tak by to wyglądało. W tej chwili no to mam ostrą niewydolność nerek, cukrzycę, te różne chorobska, ten. No ale póki co chodzę, dziękuję Bogu, że żyję jeszcze. Wszystkiego najlepszego, panie Zenonie, od wszystkich słuchaczy Trójki, no bo jest wśród nich wielu zwolenników żużla i na pewno pamiętają. No pozdrawiam wszystkich słuchaczy, to jest piękny sport. Nie da się ukryć, dołączamy się do tych życzeń. Wróciliśmy w świat pięknego sportu sprzed lat i sukcesów Polaków, bo przecież pamiętamy sukcesy Zenona Plecha. A w sprawach żużlowych? Tak, Włókniarz Częstochowa nieoczekiwanie przegrał z Motorem Lublin 43-47. Do ostatniego biegu były wielkie emocje. Motor wygrywał tylko 4 punktami, ale koniec końców... No i utrzymał tę przewagę. 25 minut po godzinie 18, 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w sportowych sprawach. A teraz muzyka. Carry on my wayward son. There

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzymy, co dzieje się w Poznaniu i nie widzimy za wiele, bo jest przerwa. Zatem przeglądam to, co działo się i dzieje się na świecie. I mam dwie informacje. Takie o pewnym poziomie intelektualnym. Widzę tutaj wspólny mianownik. Otóż Ronaldinho pozostanie w Paragwaju, bo sąd nie zgodził się na opuszczenie przez Brazylijczyka kraju, a trafił do Paragwaju z fałszywym paszportem, który okazało się był fałszywy i policja się zorientowała, siedział w więzieniu, teraz nie może wyjechać. No cóż. Druga informacja. Pan Artur Szpilka planuje powrót do boksu na przełomie listopada i grudnia. I okej, no jest bokserem, to chce walczyć, tyle że znowu planuje powrót do wagi ciężkiej. Nikt mu tego z głowy nie wybił, chociaż kilku próbowało dość skutecznie, ale być może, już znajduje odpowiedź, być może nie przetrwał pandemii po prostu i przybył tu. A, i to jest rzeczywiście dobry trop. Ty mówisz, że nic nie widać, co dzieje się w Poznaniu. Lech wygrywa z Lechią Gdańsk 3-1. W zakończonych meczach Śląsk-Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 2-2, a Piast-Gliwice wygrał z Jagiellonią Białystok 2-0. A to oznacza, że Piast już na pewno będzie na podium. I to będzie trzecie podium Piasta w ciągu ostatnich 5 lat, więc można rzeczywiście gratulować, bo to nie jest klub, nazwijmy to, formatu Legii, Lecha. Tyle że podium po mistrzostwie smakuje inaczej niż podium przed mistrzostwem. Tak, bo biorąc pod uwagę, z kim Piast rywalizował w europejskich pucharach, z Azerami, Szwedami, Białorusinami, Łotyszami, no nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o kolejną przygodę Piasta w europejskich pucharach, ale trzymamy kciuki, tym bardziej ja trzymam kciuki, bo jestem wielkim fanem Waldemara Fornalika i słuchacza Trójki zresztą. Okej, no więc pytasz się, co może się wydarzyć w pucharach. Weź mi, pytaj. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam. Ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź, no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, ja wszystko, to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, Kiedy tłumy na mieście, ja córką zrobię jeść. Warzywka. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzy, razem ze mną idź krok w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź mnie świru, weź się przytul, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź mnie młodej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź mnie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodej, weź się starzej, razem ze mną, razem ze mną. No weź, no weź, no weź, no weź. Osiemnasta 37, tu trzecia strona medalu, rzecz jasna w Trójce. Gole się sypią, można powiedzieć, jak ulęgałki, chociaż kto pamięta już, co to ulęgałki są i jak smakowały. Mateusz Ligenza z Poznania. No i parafrazując piosenkę Pawła Domagały, no weź się meczu nie kończ, bo tutaj jest prawdziwy festiwal strzelecki. Lech Poznań prowadzi 3-2, a to oznacza, że po przerwie Lechia Gdańsk odrabia straty. 48 minuta, fantastyczny przechwyt na prawej stronie Karola Fili. Zagranie, trochę przypadkowe, ale trafia wprost pod nogi Łukasza Zwolińskiego. Ten huknął na bramkę strzeżoną przez Miłosza Mleczkę. No i niestety, niestety dla poznańskiego Lecha, dla fanów poznańskiego Lecha, ta piłka wpadła wprost pod nogi Zegomesa i ten z najbliższej odległości zmniejsza straty. Jest 51 minuta. Lech prowadzi z Lechią 3-2, a Zegomes strzela swojego pierwszego gola w barwach Lechii. No, warto odnotować, że ten przecież filigranowy Portugalczyk to był kiedyś nadzieją właśnie tego kraju, dlatego że w wieku 17 lat debiutował w rozgrywkach Ligi Mistrzów i to w meczu z Napoli. Teraz ma 21 lat. No coś nie poszło tutaj z karierą, ale miejmy nadzieję dla tego zawodnika, że odbuduje się w barwach Lechii. Są ogromne emocje. 52 minuta i ja myślę, że tutaj bramki jeszcze będą padać. Emocje w Poznaniu, a w derbach północnego Londynu Tottenham cały czas remisuje z Arsenalem 1-1. To może teraz się troszeczkę uspokójmy. Woda, no jak wiadomo, woda to żagle i pewnie niewielu z naszych słuchaczy wie, ale od 5 lat mamy w kraju coraz prężniej działającą ligę żeglarską. Doczekała się już 2 poziomów rywalizacji i co ciekawe, w niższej klasie ścigają się mistrzyni świata w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX i wicemistrz Europy w też olimpijskiej klasie 49er. Szczegóły z Sopotu w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. To są zawody normalne, regaty żeglarskie. Z założenia Maciek Cylupa, organizator regat Polska Liga Żeglarska. Natomiast troszkę inne niż wszystkie inne regaty, ponieważ są to regaty ligowe. Mamy ligę żeglarską, składa się z 4 rund. Jedna runda to 2 dni regat. Około 30 wyścigów, 25, 6 zależy jak wyjdzie. Czyli statek płynie równie do ramy trąbi. Pies czeka, tak, więc do dźwięków mamy dużo, dużo się dzieje. Liga ma taki sam kształt jak każda inna liga w każdej dyscyplinie sportu. W żeglarstwie takiej ligi nie było i otworzyliśmy już lat temu. Mamy już w tej chwili ekstraklasę, 12 zespołów i mamy też pierwszą ligę, to są właśnie regaty pierwszej ligi. 4 załogi z pierwszej ligi awansują do ekstraklasy, tam się spadają, jak w każdej innej normalnej lidze. Te wyścigi są krótkie, widowiskowe, można je śledzić z brzegu i widać, kto jest lepszy gołym okiem. Tak, no staramy się to żeglarstwo tak robić w formie żeglarstwa stadionowego, jak to nazywamy. Da się? trochę się da, no ile mola może być stadionem, tak? A murawą może być akwen, który tutaj mamy. No są kibice, tak? Czasem się udaje tych kibice tu bardziej zainteresować, czasem nie, że to jest trudne do wytłumaczenia ludziom, no bo czemu te jachty nie płyną na te boje, tylko tam gdzieś halsują. No ale staramy się to przybliżać ludziom, myślę, że to jest fajna promocja tej dyscypliny sportu. Z tego co wiem też, to w tej pierwszej lidze startują bardzo znane nazwiska w świecie żeglarskim. W całej lidze startują nazwiska bardzo dobre, bo w Ekstraklasie mamy naprawdę czołówkę polskich żeglarzy. Może nie olimpijskich, wyczynowych, bo oni mają swoje kampanie, ale takich, którzy zeszli już z pierwszych stron gazet parę lat temu, to Marek Stańczyk czy Rafał Sawicki. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście wyjątkowo dobry skład. Ta liga to jest pierwsza runda w tym roku. No i transfery tam się w zimie chyba jakieś odbyły. Mamy Anię Weinzicher, olimpijkę z Lasera, trenera kadry PZZ-u. I mamy Gosię Białecka w klasie RSX, w olimpijkę. Mistrzyni świata. Tak, no więc dziewczyny utytułowane. Plus jest paru żeglarzy. Dominik Buksak? Jest Dominik Buksak, dokładnie tak. Jest paru zawodników, którzy święcą triumfy w innych klasach, tam nie wiem, Paweł Nawrocki i Marcin Seborski, więc... Czyli grubo. Jest grubo, mimo że to jest pierwsza liga, tak? Więc jakby to zaplecze. Gosia Białecka, Dominik Buksak znani zupełnie z innych klas, z innych zawodów. Co wy tu robicie? Ścigamy się w regatach. Dominik? No ja dzisiaj z ekipą Politechniki Gdańskiej, tutaj koledzy z mojej uczelni poprosili mnie, żebym z nimi wystartował. Potrzebowali jeszcze jednego zawodnika, także gościnnie tutaj. Jak ci się podoba? No bardzo fajnie, to jest pierwszy raz w ogóle jak jestem na polskiej lidze żeglarskiej. I naprawdę super, fajnie, wszystko sprawnie działa, także super ściganie. Gosia, ty się przesiadłaś z deski windsurfingowej na żaglówki, jak ci idzie? Na razie całkiem dobrze, co prawda nie miałyśmy za dużo okazji, żeby potrenować razem z dziewczynami, jednak zgranie tutaj jest bardzo ważne. My pływamy w 5 dziewczyn, także generalnie dzieje się na wodzie, a jestem raczej przyzwyczajona do tego, że mam swoją deskę, jestem tylko ja od wszystkiego, także jest troszeczkę inaczej, ale powoli się zaczynam tutaj przystawiać. Ci naprawdę fajna zabawa. Stawiacie sobie sportowe cele w tegorocznej lidze? Ja jestem chyba tylko jednorazowo, przynajmniej na razie, na ten moment. Czyli chwilowy transfer? Chwilowy transfer, później wracam do swoich codziennych zajęć. Ja mam kontrakt na cały sezon. Także wiadomo, oczywiście głównym celem jest awans do Ekstraklasy i robimy wszystko, żeby tak się stało. Krótki wyścig na górnym znaku, wszyscy wchodzą praktycznie w ciągu 10-15 sekund. Mamy 6 jachtów. Stawiają genakery, odpadają z wiatrem i płyną na dolny znak czy na dolną bramkę. Albo na metę. No w tej chwili mamy już akurat wyciąg na metę, przez silne szkwały z brzegu. Jesteśmy od brzegu, nie wiem, 300 metrów? Tak. Tak, od plaży tak. W Sopocie, więc jest po prostu no... Z widokiem na Grand Hotel, a powiedz, jaką oni prędkość osiągają maksymalnie? To różnie, 15 węzłów na przykład, 16 węzłów z wiatrem, jak jest przodzi silny wiatr, to ta łódka potrafi się wyjść z wody i ślizgać, tak? To sporo, na jachdzie jednokadłowy to już jest dobry gaz. I to są załogi 4-osobowe, jeżeli chodzi o facetów i 5-osobowe, jeżeli chodzi o kobiety, dziewczyny, tak? Dziewczyny mogą się zgłosić w składzie 5-osobowym. Które mają jakby handicap wagi, tak? No bo wiadomo, dziewczyny lżejsze. A ta łódka wymaga dobalastowania. Jeśli jest trochę więcej wiatru, ta łódka musi być zbalastowana, więc dziewczyny miałyby mniejsze szanse przesilić wietrze. A ile jest damskich ekip? Tak, mamy już dwie pełne załogi. Dwie pełne załogi, plus dwie dziewczyny startują dodatkowo jeszcze w załogach innych, więc mamy łącznie tutaj 14 dziewczyn startujących. Mega. A jak one sobie radzą z rywalizacji z facetami? Wyjątkowo dobrze. Ja się bałem, że będzie właśnie taki problem, że będą odstawać, bo to jednak trochę siły, wytrzymałość, tak dalej, koncentracja. Mają pazur, walczą, wygrywają wyścigi pojedyncze, to się po prostu fajnie spina. A po pierwszej rundzie pierwszej ligi polskiej ligi żeglarskiej Sopot na pierwszym miejscu Jacht Klub Gdańsk, na drugim Puchar Polski Jachtów Kabinowych, a na trzecim Sopot Wita Gliwice. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę. napięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. I teraz zaczynamy naszą cotygodniową podróż po ligach zagranicznych. Na początku dość nietypowo, bo Niemcy. Dlaczego nietypowo? No dlatego, bo Liga Niemiecka już zakończyła swoje rozgrywki. Bayern Monachium oczywiście na pierwszym miejscu, ale zastanawialiśmy się, jakie ma szanse Robert Lewandowski na zdobycie złotej piłki. Wszak strzelił aż 34 gole, 4 asystę. Prowadzi w klasyfikacji, jeśli chodzi o złotego buta. No więc, panie Tomaszu, jest szansa, czy jej nie ma? Zawsze jest szansa, a na razie nigdy nic z tego nie wychodziło. Ale wszystkim się dokładniej przyjrzał Filip Jastrzębski. Złota piłka dla Polaka? To możliwe, choć do tej pory tylko w naszych marzeniach. Teraz mówi się już o tym coraz poważniej. Żaden piłkarz na świecie nie może pochwalić się takimi osiągnięciami jak Robert Lewandowski. Mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec, król strzelców Bundesligi z dorobkiem 34 bramek. Ponad 50 goli we wszystkich rozgrywkach, kilka pobitych rekordów. Niewykluczony również sukces w Lidze Mistrzów, ale na ten należy poczekać do sierpnia. Ale żeby nie było, że złota piłka to wymysł polskich dziennikarzy czy kibiców. Sprawdźmy, co mówi się o tym za granicą. Kojarzą Państwo Robina van Persiego? To najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji Holandii. Na Twitterze podał podium złotej piłki, oczywiście wedle własnego przekonania. Na pierwszym miejscu umieścił Lewandowskiego, a dopiero za Polakiem gwiazdy z Premier League Kevina De Bruyne i Sadio Mane. Z kolei legenda niemieckiej piłki Lothar Matthäus przyznał, że nie ma żadnej alternatywy. Złotą piłkę musi zdobyć napastnik Bayernu Monachium. Były reprezentant Niemiec dodał, że jest jeden warunek – finał Ligi Mistrzów. Zestawienia 20 najlepszych piłkarzy dokonał już portal Goal.com. Również w tym notowaniu Lewandowski jest na szczycie przed Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Głównego faworyta do zwycięstwa w plebiscycie złotej piłki w Robercie Lewandowskim widzi również trener Bayernu Hansi Flick. Patrząc na osiągnięcia Roberta i naszej drużyny, można zadać sobie pytanie, czy piłkarz z Bundesligi może zdobyć złotą piłkę? Dlaczego nie? Robert spełnia wszystkie warunki. Zdobywa trofea i strzela mnóstwo goli. To, jak panuje nad piłką i zamyka akcję, robi olbrzymie wrażenie. Trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia, ale to też go wyróżnia, że jest pewny siebie i wszystko mu się udaje. Trzymam za niego kciuki. Ostatnim piłkarzem Bayernu Monachium, który zdobył złotą piłkę, jest Karl-Heinz Rummenigge. Mogą sobie więc Państwo wyobrazić, że minęło sporo czasu. Dokładnie 39 lat. Bundesliga jest oczywiście w europejskim topie, ale popularnością wciąż ustępuje angielskiej, hiszpańskiej i włoskiej. Szczególnie hiszpańskiej, której przedstawiciele, głównie Ronaldo i Messi, zdobywają to trofeum nieprzerwanie od 11 lat. Ostatni przedstawiciel Bundesligi, który odebrał złotą piłkę, to Matthias Sammer z Borussii Dortmund 24 lata temu. Często zarzuca się głosującym w plebiscycie, szczególnie tym z dalekich krajów, że niekoniecznie kierują się poziomem piłkarskim i osiągnięciami zawodnika, a jego popularnością. To zdecydowanie nie działa na korzyść kapitana reprezentacji Polski. W klasyfikacji złotego buta Robert Lewandowski ma wyraźną przewagę nad Ciro Immobile z Lazio oraz napastnikiem RB Lipska, już właściwie Chelsea, Timo Wernerem. Oby liczby przemówiły, ale jeszcze wiele może się wydarzyć. Po prostu cieszmy się chwilą, gdy przytaczając poważne argumenty, możemy śmiało mówić o złotej piłce dla Polaka. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz z Niemiec do Włoch. Ciach, ciach. Dzisiejsza Gazeta dello Sport nie ma wątpliwości. Zatytułowała na pierwszej stronie Scudotto Juve z grą słów. Otto to po włosku 8. Tyle punktów przewagi na 6 kolejek przed końcem rozgrywek posiada Juventus nad Lazio. Wczoraj Atalanta przez całą pierwszą połowę grała, jak ocenia Gazeta, zaczarowany futbol. Zdezorientowani piłkarze Juventusu z Ronaldo i Dybalą nie bardzo wiedzieli, co się na boisku dzieje, ale efektem była tylko jedna piękna bramka Zapaty. W drugiej odsłonie Turyńczycy się pozbierali i zaczęli grać bardzo wysokim pressingiem, ale i tak stracili kolejną bramkę po pięknym strzale Malinowskiego. Juventus miał szczęście. Zremisował dzięki dwóm karnym za przypadkowe, jak się kiedyś mówiło, nastrzelone ręki. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów Atalancie należało się zwycięstwo. Podkreślają, że zespół z Bergamo gra w tej chwili najpiękniejszy futbol w Italii i jest wspaniałym autorskim dziełem trenera Gasperiniego. Szkoleniowiec Atalanty był niepocieszony. Po meczu, wbrew opinii włoskich fachowców, twierdził, że poza Italią takich karnych się nie przyznaje, ale swoich piłkarzy chwalił. Poprosiłem chłopców, żeby grali ten mecz myśląc o sierpniowych meczach w Lidze Mistrzów. Tam spotkamy drużyny o podobnie wysokich walorach. Chcieliśmy zobaczyć, czy grając w ofensywnym składzie, jesteśmy w stanie powstrzymać ogromną siłę uderzenia rywali. I daliśmy radę. Tutto quello che erano i nostri intenti. Atalancie przyjdzie się w Lidze Mistrzów zmierzyć z PSG. Atalanta i Milan, który we środę pokonał Juventus, choć przegrywał 0-2, spisują się coraz lepiej. Natomiast zupełnie rozjechało się Lazio. Wczoraj Rzymianie przegrali trzeci mecz z rzędu z Sassuolo 1-2. Właściwie jeśli chodzi o włoską ekstraklasę, wszystko wydaje się jasne. Pozostało do wyjaśnienia kilka mniej ważnych kwestii. Kto poza Brescią i Spalem spadnie do Serie B i kto będzie wicemistrzem. A dziś wieczorem w przebojowym meczu Napoli zagra z Milanem. Trener Gattuso przeciw drużynie swego serca. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A co tam panie w Hiszpanii? Walka o mistrzostwo Hiszpanii przypomina w końcówce sezonu zabawę w kotka i myszkę. Druga w tabeli Barcelona zbliża się raz po raz na jeden punkt do Realu Madryt i liczy na wpadkę lidera. Ten wygrywa jednak regularnie i na koniec każdej kolejki utrzymuje czteropunktową przewagę. Wiele wskazuje na to, że w ten sam sposób zakończy się trwająca 36. seria gier, w której Barcelona ograła Valladolid, a Real zmierzy się w poniedziałek z 9. w tabeli Granadą. Po prostu Tom i Jerry, jak byśmy oglądali kreskówkę. I właśnie w taki sposób rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii przygląda się Gareth Bale z Realu. Przygląda, bo ostatnio nie dostaje wielu szans od trenera Zinedina Zidana. Mecze spędza w całości lub w większości na trybunach, które pełnią rolę ławki rezerwowych. Ostatnio Bale przesunął nawet maseczkę z ust na oczy i uciął sobie drzemkę. A przynajmniej tak to wyglądało. A pod koniec meczu, gdy jasne było, że na boisku się nie pojawi, po prostu się śmiał. Ale gdy zarabiasz 600 tysięcy funtów tygodniowo i nawet nie musisz pobrudzić butów, kto by nie miał takiej mili. Do śmiechu nie jest ostatnio na pewno kibicom i piłkarzom Barcelony. Nie tylko dlatego, że to Real zbliża się do mistrzowskiego tytułu. Chodzi też o styl gry dumy Katalonii, o to, że męczy się w spotkaniach z teoretycznie słabszymi rywalami. To cud, że Barca pozostaje w grze o tytuł, napisała Marca po ostatnim meczu z Valladolid. To było 1-0, bez przekonania, bez dominacji, w zasadzie z ryzykiem innego wyniku. Barca jest zmęczona, a zwłaszcza Leo Messi, który gra non-stop. Faktem jest, że jego asysty pozwalają na gole i zwycięstwa, ale też widać po nim obniżkę formy. Czy Messi potrzebuje odpoczynku? Pytanie do trenera Quique Setién. Oczywiście. Już o tym mówiłem, ale wynik był niepewny. Gdybyśmy strzelili więcej goli w pierwszej połowie, to pewnie większa liczba piłkarzy mogłaby zejść wcześniej i odpocząć. Kiedy odpocznie Leo Messi? Na pewno wtedy, gdy Barca straci szansę na mistrzowski tytuł, a to może wydarzyć się już w czwartek, jeśli Real wygra swoje najbliższe dwa spotkania w poniedziałek i w czwartek właśnie. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. A w Anglii już grali, ale i również ciągle grają. To był dobry dzień dla West Ham i dla Michele Antonio. Triumf 4-0 nad Norwich, wszystkie gole w wykonaniu 30-latków. Premier League 4-0 to zawsze jest coś, ale na tym etapie każdy mecz jest meczem o wszystko. Trzeba go wygrać. To spotkanie było szczególne. Przez cały czas brakowało nam skuteczności, no i musieliśmy się przełamać, by nie tracić bramek. Teraz poprawiliśmy i to, i to. Szczerze, my pewnie mogliśmy zdobyć nawet więcej bramek, ale kluczowe dla mnie jest to, że dziś zachowaliśmy czyste konto. Trener Moyes w rozmowie z BBC zadowolony, no i nie ma się co dziwić. Walka o utrzymanie dla Łukasza Fabiańskiego i spółki trwać będzie chyba do końca, ale komplet punktów jest jak najbardziej pożądany. Londyńczycy są teraz na 16 miejscu, mają tyle samo oczek co Watford 34. Dalej już strefa spadkowa, Bournemouth z 28. Wiemy już, że Norwich spadło z ligi. W tym sezonie udało im się pokonać City, urwali punkty Spurs, Evertonowi i Arsenalowi. Co z tego, skoro tracili je potem w meczach, gdzie trzeba było wygrywać. Od restartu Premier League fatalne statystyki. 100% porażek, bilans bramek 15 straconych, jedna zyskana. Dobry nastrój w Burnley. Po meczu z Liverpoolem trener Sean Dyche mówił o tym swoim charakterystycznym growlowo-heavy metalowym głosem. W przerwie powiedziałem sobie, że nawet topowy zespół nie może utrzymywać maksymalnego tempa przez 90 minut. W drugiej połowie wszystko zaczęło nam się lepiej kleić. Zadaliśmy im parę niewygodnych pytań, szczególnie przy rzutach rożnych. No a potem nastąpił nasz wielki moment. Wielki moment, czyli gol Rodriguez'a w 69 minucie. Gol, który kończy passę 24 zwycięstw u siebie dla Reds. Chociaż, podkreślmy, ciągle trwa passa 58 spotkań bez porażki. A inne mecze? City rozbiło Brighton 5-0. Co ciekawe, Chelsea poległa z Sheffield 0-3. A to oznacza, że Leicester ma szansę przeskoczyć Londyńczyków. Wieczorem Lisy grają z Bournemouth. A jeżeli chodzi o spotkanie, które trwa, Tottenham Arsenal 1-1. Zaglądamy po raz ostatni do Poznania. Tam Lech gra z Lechią, Mateusz Ligenza. Jest 70. minuta, a wynik bez zmian, czyli Lech Poznań prowadzi z Lechią Gdańsk 3-2. No i Lech jest stroną przeważającą i to poznaniacy zmierzają ku temu, aby sięgnąć po komplet punktów. Dziękujemy i na dziś to wszystko. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu kupując z ekipą. Laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Po 70% rabacie tylko 840 zł. Mediamarkt. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje Ci się woda i będzie Ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak. Ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł.